Radio 1. Het NOS-journaal. In een voorstad van Chicago zijn zeker 6 mensen doodgeschoten en 19 gewond geraakt toen er werd geschoten tijdens een parade voor Onafhankelijkheidsdag. De politie is nog op zoek naar de schutter. De parade in Highland Park bij Chicago was net begonnen. 3 Overijsselse burgemeesters roepen actievoerende boeren op om te stoppen met het blokkeren van distributiecentra. De bevoorrading van supermarkten mag niet te lang stagneren, zeggen de burgemeesters van Zwolle, Raalte en Deventer in een gezamenlijke verklaring. De gemeente Nijkerk in Gelderland heeft een noodverordening ingesteld waarmee de politie kan ingrijpen. Het kabinet wil rechters de mogelijkheid geven om wetten even aan de kant te schuiven als die in strijd zijn met de grondwet. Een speciale commissie had geadviseerd een constitutioneel hof in te stellen, net zoals andere landen. Maar het kabinet laat toetsing aan de grondwet liever over aan een gewone rechter. En minister Kuipers heeft het RIVM en de GGD's opdracht gegeven een nieuwe vaccinatieronde tegen corona voor te bereiden. In het najaar krijgen waarschijnlijk in eerste instantie kwetsbare mensen een nieuwe herhaalprik aangeboden. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond, hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag. Distributiecentra van supermarkten. Die waren vandaag het doelwit van de boerenprotesten. Van een in gesprek gaan met elkaar lijkt ook na vandaag nog geen sprake. Daarom stelt het kabinet Johan Remkes voor als gespreksleider. Hij moet de boeren van de trekker krijgen en de politiek uit de Haagse kaasstolp om aan tafel het gesprek dan uiteindelijk echt te gaan voeren. Een stikstofreductie is 1, maar er hangen nog meer donkere wolken boven het hoofd. Brussel beslist deze week of Nederland een speciale uitzonderingspositie als het gaat om het gebruik van mest mag behouden. Mag dat niet, dan kan dat zeer grote gevolgen hebben voor de veestapel. Hoe gaan we hieruit komen? Dat bespreek ik vanavond met de voorzitter van LTO Nederland, Sjaak van der Tak, oud-directeur voorlichting van het ministerie LNV, Landbouw en Visserij, en voormalig hoofd voorlichting van de VVD-fractie, Henri Kruithof. En vanuit Straatsburg is bij ons Europarlementariër van de SGP, Bert-Jan Ruijsen. U kunt thuis ook meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Hier schakelen wij met Den Haag. Daar is Thomas van Groningen, de politiek commentator van WNL. Thomas, goedenavond. Goedenavond. Ja, dit zijn de laatste weken. En dat betekent dat er heel veel gestemd gaat worden daar, hè? Er wordt flink wat gestemd. Er wordt altijd, je ziet dan ook dat de agenda dan helemaal vol loopt met wat ze tegenwoordig 2-minuten debatten noemen. Dus allerlei onderwerpen. Daar moeten nog allerlei dingen even wat moties over ingediend worden. Er moet nog alles over afgetikt worden. Dus ja, de laatste week voor het reces, dat reces begint komende vrijdag, is altijd loeidruk. En ik moet erbij zeggen, wat mij opvalt als je Kamerleden spreekt nu, is dat er toch wel heel veel ook echt toe zijn aan een reces. De werkdruk voor Kamerleden is hoog. Maar het is de afgelopen jaren niet minder geworden. En de afgelopen jaren hebben we eigenlijk niet echt een heel niet echt één keer echt een reces gehad waarbij er niet tussendoor nog van alles moest gebeuren. Dus dat er echt gewoon een weekje niks was. Dat is echt wel even geleden. Komt natuurlijk door corona bijvoorbeeld en die hele langlopende formatie. Dus ik merk in Den Haag wel zoiets van, goh, is het al vrijdag? Weet je dat gevoel? En van al die stemmingen die er komen, wat is volgens jou de meest opmerkelijke, spannende waar je het met, waar je met interesse naar uitkijkt? Nou, niet zozeer een stemming, maar een debat wat nog op de agenda staat deze week over de klokkenluider bij de NPO. Dat vind ik wel een hele interessante waar nog over gedebatteerd gaat worden. Dat wordt een beetje alle ballen op D66 vanaf de flanken, heb ik zo'n vermoeden. Maar dat heeft te maken met een klokkenluider die zich had gemeld, maar die bleek zich te moeten melden bij een topambtenaar die een relatie had met iemand die aan de top stond van de NPO. En die klokkenluider die had allerlei misstanden blijkbaar aan de kaart gesteld bij de Nederlandse publieke omroep. Nou ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal, maar dat wordt wel denk ik een spannend debat, want het gaat over D66-politica, Julia Rijksman, die toen de voorzitter was van de publieke omroep. Nou ja, daar zal wel een pittig debat over gevoerd worden. Het staat donderdag op de agenda, als ik me niet vergis. En die inmiddels dus D66-wethouder is in Amsterdam, en daar kan dan de D66-staatssecretaris verantwoording over gaan afleggen. Ja, precies. Dus wat ik vermoed is dat een sterk staaltje vanaf de flanken alle ballen op D66 zal worden die dag. Dat is misschien politiek niet zo heel interessant, maar dat is als watcher. Ja. Ben ik wel heel benieuwd hoe dat zich gaat ontvouwen en hoe spectaculair dat wordt, zeg maar. Iets anders is natuurlijk, we hebben natuurlijk mensen die allemaal met de koopkracht die daalt, met de inflatie. Wordt er ook voor gesorteerd eigenlijk op de miljoenennota al? Zitten daar als het gaat eigenlijk om de voorjaarsnota al spannende dingen? Nou ja, we hebben natuurlijk een debat over de voorjaarsnota al gehad. Hè. De voorjaarsnota, zeg maar, het moment dat er nog wat gesleuteld kan worden aan de begroting van dit jaar. En dat debat is toen 2 weken geschorst, 2 weken geleden. Van nou, dan geeft het kabinet wat meer tijd om te kijken naar 1 specifiek voorstel. Dat was gedaan door de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Best interessant. Die zeiden, geef nou alle mensen die bijvoorbeeld huurtoeslag krijgen, die zitten dus in de onderste regionen qua inkomens, geef die allemaal als eenmalig €500. En het kabinet ging daar al broeden. Maar ja, afgelopen vrijdag maakte Rutte bekend, we gaan het toch niet doen. We willen het wel, maar het lukt ons niet in de uitvoering. Het wordt te ingewikkeld. En dat debat gaat morgenavond verder. En ja, dit is het topic van het moment natuurlijk. Hè. Alle prijzen gaan omhoog. We zien inflatie. Die koopkracht die loopt snel terug, vooral in die onderste inkomensgroepen. En het kabinet heeft er al een pakketje voor gedaan eerder dit jaar. Dat hebben we gezien. Er ging een paar cent af aan de pomp. Maar daar blijft het dus bij. En ik ben dus heel benieuwd hoe de Kamer morgenavond tegenover het kabinet staat op dit onderwerp. Ja, dan gaan ze verder praten over die voorjaarsnota. Spannend. Thomas, wij gaan zo direct praten met Inge van Dijk, Kamerlid CDA. Opmerkelijk, het CDA heeft op het laatste moment toch de vingers teruggetrokken of vanaf getrokken als het gaat om een referenda. Ze wilden al niet landelijk, maar misschien provinciaal en ook lokaal. Dat ging niet door, maar nu staat er toch iets op het programma als het over burgerparticipatie gaat. Burgerfora. Het klimaat- en energiebeleid. Ik ga zo direct met haar live praten, maar kun jij even vertellen, is het kansrijk? Nou ja, er is van alle kanten ook wel weer kritiek op die burgerfora. Dat ze, wie zet je daar bijvoorbeeld in? Er zijn allerlei randvoorwaarden die je dan moet schetsen. En vooral ook dat je kan zeggen, ja, we hebben toch een burgerforum. Daar zitten 150 mensen in en we noemen ze de volksvertegenwoordiging, namelijk de Tweede Kamer. Waarom ga je daar dan nog weer een adviesorgaan bij doen? En hoe bindend is bijvoorbeeld wat zo'n burgerforum dan vindt? Nou, moeten we ons daar dan aan houden? Ja, dat zijn allemaal best wel belangrijke discussies. En ja, ik kan me zo voorstellen dat het misschien een doekje voor het bloeden is voor mensen die vonden dat er een referendum moest komen waarbij wij hun partij, het CDA, zeiden, gaan we het toch niet doen. Maar is het wel hetzelfde als een referendum? Dat is de grote vraag natuurlijk. Ja. Nou Thomas, ik hoop dat je ook goed uit gaat uitrusten. Want over een paar weken is het zover. Dan ga je hier op mijn plek zitten en ga je namelijk WNL Haagse Lobby presenteren. Tot mijn eer en genoegen. Ja, heb je nog tips voor me? Kom ik later op terug. Voor nu dankjewel, Thomas van Groningen. Yo, hoi. Hoi. Ja, en wij gaan door, zoals gezegd, dus met Inge van Dijk. Inge van Dijk, Kamerlid voor het CDA. Mevrouw van Dijk, goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft hem waarschijnlijk een beetje meegeluisterd. Dat zijn wel de prangende vragen net, hè? Sorry, ik heb heel slechte verbinding. Oh, ik hoor u wel goed. Hoort u mij nu goed, mevrouw van Dijk? We zijn even aan het kijken of we daar iets aan kunnen doen. Er zitten allemaal mensen heel zenuwachtig hier achter het raam. Mevrouw van Dijk, kunt u mij goed horen op dit moment? Ik vind het echt ontzettend vervelend. Maar ik stel voor dat we dan. Ik hoor je helemaal niet. Nee, dan ronden we nu even af. En ja, dan hoor ik u wel. Nu hoort u me wel. Goed, goedenavond mevrouw Van Dijk. Kamerlid voor het CDA, zoals al gezegd. Ja, want het verrassende is, het CDA, jullie bij monden van u als woordvoerder in deze, komt met een groot plan, namelijk Burgerforum voor het Klimaat- en Energiebeleid. Waarom? Nou ja, het is eerlijk gezegd niet mijn plan, maar mijn collega Agnes Mulder heeft hier in 2020 al een motie over ingediend om te onderzoeken of dit een goede manier zou zijn om aan de gang te gaan met dit vraagstuk. En daar is nu een antwoord op gekomen waarbij het kabinet heeft aangegeven, nou, het lijkt ons gewoon een hele goede toevoeging en we willen dat ook in de praktijk gaan brengen. Dus ja, ik wil de eer niet naar me toe trekken, nee, die gaat echt naar mijn collega. Maar ik sta wel heel erg achter het idee inderdaad. En waarom wil het CDA dan geen referenda, maar wel een burgerforum? Nou, kijk, bij een correctief binnen het referendum, dan zeg je nadat het besluit is genomen, we doen het toch niet naar aanleiding van een grote meerderheid van de inwoners. Maar eigenlijk trek je dan aan een noodrem, stop je die trein, dan gaat hij van het spoor af en stopt het hele debat. Terwijl wij vinden, ga nou aan de voorkant met die burgers in gesprek of iets überhaupt wenselijk is en hoe het ingevuld zou moeten worden. Zodat je gedurende je treinreis nog een keer van spoor kunt wisselen bijvoorbeeld en een plan te maken wat wel gedragen wordt. Achteraf is eigenlijk een beetje jammer. Maar u weet ook, als u tegen een burgerforum zegt, u moet wel een beetje in het spoor blijven, dan komt de trein waarschijnlijk niet aan. Sorry, u viel weer even weg. Het punt is, bij een burgerforum is het vrij cruciaal verwachtingsmanagement dat je van tevoren zegt wat u gaat doen met de uitkomst. Ook al is die onwelgevallig. Ja, sorry, de verbinding is zo slecht. Nee, we moeten afronden. Ik vind het ontzettend vervelend, maar insgelijks. Ik hoor u niet. En dan kan ik ook helaas geen antwoord geven. Wij ronden af en ik ga u toch hartelijk danken voor de moeite. Ja, zoals gezegd, wij gaan het natuurlijk hebben over de toestand met de boeren. De demonstraties, natuurlijk het stikstof, maar er hangt nog meer boven de markt. Namelijk, hoe staat het eigenlijk met de fosfaat? En dan moet u denken aan mest. En dat heeft ook weer alles met te maken met de kwaliteit van het water. Dat gaan we direct even rustig aan u uitleggen. Maar dat is wellicht zelfs zo'n donkere wolk dat het echt ontzettend spannend en ook heel dramatisch kan worden voor de boeren in Nederland. Dit onderwerp bespreken wij zeer uitgebreid. Dat doen we tot 9:30. Dat doen we met Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland en oud-directeur voorlichting van het ministerie LNV, van landbouw dus, en voormalig hoofdvoorlichting van de VVD-fractie, Henri Kruithof. En in Straatsburg is ook nog bij ons Europarlementariër van de SGP, Bert-Jan Ruijsen. Meneer Ruijsen, goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u ook bij ons bent. Zullen we eens even daar beginnen? Wat hangt er nou eigenlijk in de lucht? Wat staat er op stapel daar in Brussel? Waar hierover gesproken wordt, is de zogenaamde derogatie, vrijstelling. Het is nu zo dat Nederlandse boeren mogen 250 kilogram stikstof dierlijke mest uitrijden op het land. Terwijl de normale regel is 170 kilogram stikstof per hectare. Dat is een zogenaamde derogatie die aan Nederland toegekend is. Die hebben we al jaren. Alleen wat nu dreigt, dat is dat de commissie die derogatie gaat intrekken. En dat zou dus kunnen betekenen dat Nederlandse boeren in plaats van 250 kilogram stikstof per hectare slechts 170 kilogram stikstof per hectare mogen uitrijden. Dat betekent natuurlijk dat onze bedrijven, onze boeren in geweldige problemen komen. Ja. Want ja, waar moeten ze met die mest naartoe? En de belangrijkste voorwaarde eigenlijk voor die uitzondering is dat de kwaliteit van het water goed zou blijven. Toch? Dat is een belangrijke voorwaarde. En het zure is nou juist dat we de afgelopen jaren natuurlijk enorme voortgang hebben geboekt. Nederland is absoluut op de goede weg, ook als het gaat over de waterkwaliteit. Natuurlijk, in sommige gebieden zijn er nog wel problemen, maar we zijn echt op de goede weg. En het is extra zuur om dan te zien dat de commissie dat kennelijk... Althans, ik moet natuurlijk wel zeggen, er is nog geen besluit. Hè? Nee. Ik hoop van harte dat Nederland nog de commissie ervan kan overtuigen dat we die derogatie echt moeten houden. Maar mocht inderdaad die derogatie ons niet worden toegekend, ja, dan komen we echt een grote probleem terecht. Ja. Maar even voor de helderheid, de afspraak die gemaakt is om die uitzondering te krijgen, namelijk het niveau van het water, op dit moment zitten we onvoldoende op schema. Nou, in sommige gebieden zijn er nog problemen, maar het is echt een gebiedsgericht iets. Als je kijkt naar de kleigronden bijvoorbeeld, daar is de waterkwaliteit gewoon uitstekend. Als het gaat over de zandgronden en de lusgronden, sommige gronden, daar zijn nog wel wat problemen. Maar andere belangrijke voorwaarden is, het gaat niet alleen over de waterkwaliteit. Een andere belangrijke voorwaarde is dat boeren 80% van hun land moeten inrichten als grasland. Dat is een voorwaarde om in aanmerking te kunnen voor de derogatie. Als die derogatie komt te vervallen, dan zijn boeren ook niet meer gebonden aan die eis van 80% grasland. Dus dat gaat ook betekenen, en dat zou heel jammer zijn, dat boeren ervoor gaan kiezen van nou, dan hou ik die 80% grasland ook niet meer in stand. Dan ga ik de andere dingen mee doen. Ja. Met alle gevolgen van dien. Maar het probleem is toch, even toch, als ik het heel plat maak even, is toch het probleem eigenlijk dat wij al decennia gewoon te veel mest hebben? Nogmaals, we zijn echt op de goede weg. Nee, maar even het antwoord op de vraag. We hebben een stikstofplafond opgelegd door Brussel. Ja. En CBS heeft becijferd dat wij onder dat stikstofplafond zitten. Dus hebben we een stikstofprobleem, nee, maar hebben we een mestprobleem? Nee, maar anders wordt het ingewikkeld praten. Mijn vraag is, deelt u de stelling dat wij al decennia lang te veel mest hebben? Nee, die stelling deel ik niet. Oh. We zitten echt op de goede weg. Dat is natuurlijk. Maar je kan wel op de goede weg zitten, maar tegelijkertijd nog steeds onder het niveau waar je zou moeten zitten. Ook al zit je op de goede weg. Nou, nogmaals, we zitten dus onder dat zogenaamde stikstofplafond. En in heel veel gebieden is de waterkwaliteit goed. Dus er is absoluut geen reden om Nederland die derogatie niet toe te kennen. Goed. Meneer van der Tak, ja, u was al, ik zat natuurlijk met Straatsburg hier via een scherm te praten. U was al hevig met de armen aan het bewegen. Ja, dit is eigenlijk, als we de derogatie niet krijgen, ja, wat in mijn beleving toch wel de vuurdoop is van de minister van Landbouw, in dit geval de heer Stachouwer. Want die is nu druk bezig, contact met aan het lobbyen en ambtenaren, et cetera. Dat is nu in volle gang. Dat is nu in volle gang, hè? Inderdaad, wat u zegt, hè. In Straatsburg vindt men met name de Europese Commissie niet zozeer de heer Ruijsen. Maar de Europese Commissie zegt, ja, Nederland houdt zich al inderdaad 20 jaar niet aan de voorschriften. Maar dan moet je wel één ding weten. Kijk, dat geldt voor een klein land met een heel groot oppervlakte aan landbouw. Maar het belangrijkste daarbij is, dan gaan we ook, als we de derogatie niet krijgen, ja, dan loopt de kringlooplandbouw hier grote schade mee op. Ja. En voor een boer betekent dit, het zijn ongeveer 17.000 boeren die hiermee te maken hebben. En dat leidt tot een inkomensverlies van 20.000 euro met een gemiddeld, nou, laten we zeggen, niet zo hoog inkomen rond de 40.000 euro. Dus dat is echt een aderlating voor die boer. Dus wij drukken erop dat dit echt moet komen. Ik wil natuurlijk zeker van u weten dat u het even vertaalt wat de consequentie is als u dit vervalt. Ja. Henri Kruithof, velen zullen u misschien kennen als spindok, voormalig spindokter van de VVD. Maar u was ook jarenlang directeur voorlichting bij de afdeling communicatie, LNV, ministerie. Ja, je zou even, en nogmaals, het is misschien wat bout, maar u mag er even op reflecteren. Als je terugkijkt in de geschiedenis, zie je dat wij in Nederland de hele tijd hazenpadjes weten te vinden, uitzonderingen weten te maken, een voorschot nemen op de toekomst, et cetera. Wij weten dus eigenlijk al lobbyend, hele lange tijd, decennia lang, weten wij ons eigenlijk een beetje te onttrekken aan de keiharde regels. Op een of andere manier. En het lijkt wel alsof we in een tijdsbestek van een jaar eigenlijk dat zogenaamde succes van al die lobby's nu ineens de deksel boem op de neus krijgen. Ja, dat komt door een rechtelijke uitspraak. Hè. Dus dat, daar is het eigenlijk nu mee begonnen. En het is waar, toen ik in 1993 directeur voorlichting werd bij het ministerie van Landbouw, was het mestbeleid ook al een heel groot probleem. Ook al te en veel was, toen, hè? En ook de discussie over de derogatie. Want ook die, nou, ik wil niet zeggen jaarlijks, maar toch wel eens in de zoveel jaar komt die discussie over de derogatie, of we die nu wel of niet krijgen, terug. Dat is vele malen spannend geweest. Tot nu toe hebben we hem altijd gekregen. Misschien krijgen we hem nu weer, dat moeten we afwachten. Maar waarom krijgen wij die uitzondering überhaupt? Nou, dat heeft te maken met het feit dat wij meer gewassen van het land afhalen die dus stikstof hebben opgenomen dan in vele andere landen zo is. Daarom krijgen wij die derogatie. Daarom hebben wij die uitzonderingsregeling. Dat op zich is dat goed, maar ja, als het zo is dat je niet voldoet aan de kaderrichtlijn water, want hier is het daarna overheen gekomen, en daar zit het grote probleem, dat die waterkwaliteit niet voldoende is. En dat komt door het uitspoelen van stikstof uit de dierlijke mest. Ja, dan zal je iets moeten. En dat is, ik denk dat de Europese Commissie ook natuurlijk gezien heeft wat de rechtelijke uitspraak geweest is over stikstof. Ja, de Europese Commissie heeft al vaker getwijfeld over het toekennen van de derogatie. Ik weet niet wat ze nu gaan doen, hoor. Ik bedoel, het is heel vaker spannend geweest. Maar goed, als het inderdaad, dat heeft Jacques van der Tak natuurlijk volkomen gelijk in. Als we het niet krijgen, heeft het enorme consequenties. Ja. Maar dat zijn wel consequenties die we ook hadden kunnen voorzien. Ja. Want laten we daar even naartoe gaan, meneer van der Tak, nu even. Toch even de worst case scenario. We krijgen niet nog een keer die uitzondering. Ja, dan kunt gaat u eens uitleggen wat er dan gebeurt in Ja, Nederland? Dan betekent het inderdaad dat we tenminste 17.000 boeren, met name melkveehouders. Maar tegelijkertijd ook, als we kunnen doortrekken zelfs, gaat het ook over de akkerbouw en de volle grondsteelt. Die hebben dan ook een probleem. En zeker natuurlijk in die lusgronden en in die zandgronden. En die hebben nog wel wat in dit land. Ja, dat betekent echt, daar kun je bijna 50.000 boeren mee raken. Dus dat is. Maar dat echt, is bijna de hele populatie. Ja, echt, dat klopt. Dus ik zeg 17.000 hard. En echt, als je daar naar kijkt, dan raakt het bijna die 50.000. Dat is één. En twee, precies wat Jan Ruijsen zegt. Ja, dan betekent het ook iets voor die 80% grasland. Want als dat, dan vervalt die ijs. En dat betekent dat het milieu als het ware eigenlijk het nadeel krijgt op zijn bord. En dat is ook een slechte ontwikkeling, denk ik. Juist in een situatie waarin we nou juist voortgang boeken. Bert-Jan Ruijsen zegt dat helemaal goed. Maar als u nou, er zijn natuurlijk heel veel actoren bij betrokken, en het verhaal kent een enorme geschiedenis ook, maar toch even. Dit lijkt mij niet reëel om nu naar Brussel te wijzen, zie je wel, dit pakken ze ons ook nog een keer af. Gezien onze eigen opstelling en onze eigen doelen. Nou, ik vind dat Nederland op zichzelf een afweging te maken heeft op dit punt. Want maar u krijgt een uitzondering van Brussel en vervolgens wordt er een afspraak gemaakt en we kunnen die afspraak niet nakomen. Dan kunt u niet nog een keer naar Brussel wijzen. Dan ben ik eigenlijk wel van een nieuwe soort. Oh. We maken een zodanige afspraak en ieder half jaar wordt er gemeten. Dat gebeurt nu niet. Je moet één keer in de vier jaar langskomen met een paar rapportages. En het zal iets zwaarder zijn als ik nu zeg. Maar ik ben dan van, geef ons inderdaad een mogelijkheid tot vier jaar. En ieder jaar moeten we bij Brussel de rapportage inleveren waarin je in ieder geval de ontwikkelingen ziet. En waar kom je dan op uit? Als u dus de uitzondering krijgt. Nou ja, feit is hoeveel dat boeren zouden we daarmee kunnen redden? Ja. Ierland heeft dat nu ook, hè? Die heeft ook een derogatie waarin je ziet, je moet je aan targets houden. Ik ben ervan uit, want dat maakt boeren toch. Dan zeg je tegen onze boeren, hey, let op jongens, het is nu raak. Nu moeten we met z'n allen voortgang krijgen. Dan moeten we wel proberen een paar dingen te organiseren. Eén, die mest bewerkte en onbewerkte, die dus onbewerkt van het land komt, die moet je op je eigen, laten we zeggen, op je eigen erf kunnen bewerken. En dat uiteindelijk niet, dat uiteindelijk ook naar de naaste buurman die akkerbouw is uitrijden. En dan blijft er meestal nog wat over. En wat doen we daarmee? En wat mij betreft, en daar zijn natuurlijk een aantal vergisters mogelijk, waardoor je als het ware daar een bepaalde mate van energie uit probeert te winnen. Dat soort mogelijkheden vind ik dat we in dit land, ook door provincies en gemeenten, die dat natuurlijk niet op een grondgebied wilden, maar dat je er ook nog wat uithaalt. Nou, mestvergisting praten we ook al een hele tijd over, Jacques. En die dingen zijn er nog steeds niet. Dus dat, Maar dat zou wel een mooie oplossing zijn. Okay, maar dus u loopt vooruit op een innovatie die er nog niet is. Ja. Laten we er toch maar even van de huidige realiteit uitgaan dat het er nog niet is. Wat te doen met het overtollige mest dan? Ja, in mijn beleving moet je dat ervoor zorgen dat je, kan je twee dingen mee doen. Of dat is ook nog maar de vraag of dat in Europa nog mag. Naar boeren helpen die uiteindelijk in andere landen hier ook mee bezig zijn. Dat is één. Of een technische oplossing, een innovatie bewerkstelligen. Waar je inderdaad, daar mogelijk energie. Ik weet van een aantal varkenshouders. Die doen dat op een bepaald moment. Maar even plat zeggen, dan komt er een wijsprek in Schip in Rotterdam liggen. Dat stoppen we chockvol met mest. En dat brengen we dan naar Afrika of zo? Nee, juist niet naar Afrika. Oh. Maar juist bijvoorbeeld naar de andere Europese landen. Want ja, die hebben ook mest nodig. Die hebben ook veestapel, die hebben ook akkerbouw. Maar nog zeker zelfs, veel van die landen die zoveel veeteelt hebben, die hebben waarschijnlijk ook heel veel mest. Nou, maar op zichzelf, als je ziet wat er daar in Brussel mee gebeurt, dan is dat wel een mogelijkheid om verder te onderzoeken. Meneer Bert-Jan Ruijs, zoals gezegd, Europarlementariër SGP. Ik zeg er ook nog even bij, u bent in een vorig leven, in een ander deel van uw carrière, bent u ook ambtenaar geweest op het ministerie. Dus u kent deze processen zowel ambtelijk als politiek, van binnen en van buiten. Aan u heeft dezelfde vraag. Wat denkt u dat het best is om te doen, ervan uitgaan dat je toch met die mest het een en ander zal moeten oplossen en we niet kunnen vooruitlopen op innovatie die er nog niet zijn? Het klopt wat u zegt. Ik ben ambtenaar geweest jarenlang en ik heb ook gezien dat ook in dit soort processen zeg maar argumenten ertoe doen. En ik denk dat we het ook in dit kader het vooral van goede argumenten moeten verwachten, ook richting de Europese Commissie. En dan moet je gewoon vaststellen dat als wij geen derogatie krijgen, dan moet je gewoon vaststellen dat het milieu er absoluut niet op verbetert. En daar moet de commissie toch in de onderhandelingen ook vatbaar voor zijn. Waarom zeg ik dat? Wat zal er gaan gebeuren? Boeren krijgen minder ruimte om dierlijke mest uit te rijden. En vervolgens zullen ze zich genoodzaakt zien om die dierlijke mest te vervangen door kunstmest. Dat gaat er gebeuren. En daar wordt het milieu niet beter van. En de boer benadeelde je hier enorm mee, want de kunstmest is momenteel gigantisch duur. Bovendien, het is ook helemaal niet duurzaam. Dus onder andere gas voor nodig maken, toch? Nou, precies. Precies. Dus dat zijn wezenlijke argumenten die Nederland in moet brengen in de onderhandelingen met Brussel. En ik heb er vertrouwen in dat ook in Brussel er mensen zijn die openstaan voor goede argumenten. Laten we daarvan verwachten. Maar dan zegt u eigenlijk, we moeten echt knokken voor de derogatie. Nee, ik hoor wat u zegt. Maar dan zegt u eigenlijk, we hebben een probleem als het om klimaat gaat nu met de mest. Maar als u dat dan van ons afpakt, wordt het voor het klimaat nog erger. Dus kunt u beter de variant kiezen dat het een beetje erg is. Absoluut. Zegt meneer Van der Tak. Het wordt voor het klimaat nog erger. Absoluut. Ja. Absoluut. En bovendien, ik ga u even onderbreken, Harry Kruithof. U bent een meester dokterspinner in communicatie. Hier worden een aantal argumenten neergelegd en voorgesorteerd op een belangrijk debat. Ja, nee, maar dat is ook zo. En dit is natuurlijk het debat met de Europese Commissie. Dat ligt voor de hand. Ik denk alleen, het probleem is dat Nederland heeft altijd op het scherpst van de snede onderhandeld met Brussel. En we hebben bij de visserij gezien dat dat nu een keer fout gegaan is. Omdat de elektrische boomkorn niet meer mocht. Pulsvisserij, die mochten niet meer. Ik denk dat op dit moment de sfeer in Brussel bij de Europese Commissie niet heel positief is over Nederland. En dat gaat echt een rol spelen in die onderhandeling. Ik ga dit voorleggen even aan Bert-Jan Ruijsen. Herkent u dat? Staan we er minder goed op? We hebben natuurlijk bij de Europese Commissie, zeker bij iemand als Frans Timmermans, voorop hebben we een bepaalde naam. Dat we een intensieve landbouw hebben, dat we een hoge productie hebben per hectare. Dat is inderdaad het beeld wat ze hebben vanuit Brussel. Het is ook zo natuurlijk. Maar dan moeten we een verhaal. Daar moeten we een duidelijk verhaal tegenover zetten. Ook daar hebben we een duidelijk verhaal bij. Want als je kijkt naar de footprint per kilogram eindproduct, dan scoren we als Nederland hartstikke goed. Dan zijn we ontzettend duurzaam. Dus ook daar hebben we weer een stevig argument wat we volgens mij in die onderhandelingen met de commissie kunnen inbrengen. We moeten echt ook blijven benadrukken dat we natuurlijk in Europa absoluut een bijzondere positie hebben. Ook als het gaat over de productiviteit, de efficiëntie. Daarin scoren we hartstikke goed, dus dat moeten we ook benutten. Ik hoor uw punt. Maar volgens mij mag ik tussen de regels doorlezen. Ik wel naar uw verhaal en zegt u, wat meneer Kruithoff net zegt, dat we er gewoon minder goed op staan. Dat herkent u ook in uw werk als Europarlementariër? Dat herken ik. Ja. En ik merk ook dat het lastig is om dat verhaal uit te leggen over de specifieke organisatie en de manier waarop we het in Nederland geregeld hebben. Dat is lastig. Maar we moeten dat verhaal wel blijven uitleggen. Ten meer ook omdat de belangen die op het spel zijn staan zo ontzettend groot zijn. Als je kijkt naar de belang van de landbouw, ook voor onze economie. We zijn tweede agro-exporteur. Ja, daar is heel veel op af te dingen. Dat is echt wel iets om ook zuinig op te zijn, zou ik zeggen. Nou nee, maar meneer Kruithoff bedoelt iets anders. Het is een beetje jammer dat het kabinet er niet meer zo zuinig op is. Dat spijt mij. Ja, dat ben ik weer met Jan Ruijs eens. Ja, dat verbaast mij dan weer niet. Meneer Kruithoff, we zijn inderdaad de tweede exporteur. Maar daar wordt nooit de import van afgetrokken. Dat wil ik altijd graag eerst even. Dus dat is wel een heel groot deel. Bijvoorbeeld, er gaan heel veel Afrikaanse bloemen over de veiling in Alsmeer. Wordt als export meegerekend. En dat zijn toch bloemen die eerst ergens anders vandaan komen. Ik wil graag het netto-sommetje horen en niet de bruto-som. Want ik weet dat er heel veel bruto geëxporteerd wordt. Maar er wordt ook heel veel geïmporteerd. Dat netto-sommetje is import 64,5 miljard. Nou, en we hebben export ook, als je alles bij elkaar zet, 105. Dus trek die van twee van elkaar af. En de import is meer bijna dan de export. Tot zover het rekensommetje uit uw hoofd, zeg ik even erbij. Hij spreekt er niet. U hoorde Sjaak van der Tak. Hij is voorzitter van LTO Nederland. U hoorde ook hier in de studio Henri Kruithoff. Hij is voormalig directeur communicatie bij het ministerie van LNV. En daarna was hij ook dat nog van de VVD-fractie. En vanuit Straatsburg is bij ons Europarlementariër namens de SGP Bert-Jan Ruijsen. Zometeen na het nieuws en de reclame gaan we het hebben over de dag van vandaag. We keken er wat gespannener uit. Hoe zou het gaan met de boerenprotesten? Volgens mij viel het mee, maar er zijn wel wat distributiecentra bezet. Hoe nu verder? NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Moederschap en een carrière zijn niet te combineren. Er stond in grote letters op het bord dat een vrouw niet bedoeld is om een leidinggevende functie te krijgen ooit. Die boodschap krijgen meisjes uit de reformatorische gemeenschap nog altijd mee. Dus ik zeg, jij laat nu je vriendje al bepalen wat jij wil gaan doen, bezig betoeterd. Maar sommige vrouwen verzetten zich hiertegen. Boeit me eigenlijk ook vrij weinig of die docent het met ons eens is. Deze week in Docs. Revo-feminisme. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Wie luistert, weet meer. Ster. Ga op vakantie in Archeon. Verblijf 3 of 4 dagen in een super deluxe lodge tent. Zwerf door de prehistorie, ontmoet de Romeinen en duik in de middeleeuwen. Beleef fantastische avonturen met je hele gezin. Boek nu op archeon.nl. Nu te zien, Keith Haring, Grace House Mural, in Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Play Everyday, met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Naast Creon Kozijnen zijn er ook Creon Rolluiken. Is jouw computer ook zo traag? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating Memories. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Sunweb heeft nu last-minute deals naar Turkije. Echt even ontspannen al vanaf €299 per persoon. Boek jouw last-minute vakantie nu op sunweb.nl. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Friese politie heeft een mobiele eenheid ingezet om een einde te maken aan de blokkade van een distributiecentrum in Sneek. Ook in Nijkerk komt de politie in actie. Daar had de gemeente voor vanavond een noodverordening afgekondigd om de protesten en blokkades te kunnen beëindigen. 3 Overijsselse burgemeesters hebben tot nu toe alleen een oproep gedaan aan actievoerende boeren. De bevoorrading van supermarkten mag niet te lang stagneren, zeggen de burgemeesters van Zwolle, Deventer en Raalte in een gezamenlijke verklaring. Ze gaan ervan uit dat de boeren hun blokkades vanavond opheffen. Met ingrijpen dreigen ze nog niet. Een schutter heeft een bloedbad aangericht in een voorstad van Chicago. Tijdens een parade voor Onafhankelijkheidsdag werden 6 mensen doodgeschoten. 24 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar de schutter. Er is wel een geweer gevonden. Mensen in de omgeving is gevraagd om binnen te blijven. Het lijkt erop dat de dader vanaf een dak heeft geschoten op de parade in Highland Park, een voorstad aan de noordkant van Chicago. De parade was op dat moment net begonnen. Het kabinet wil rechters de mogelijkheid geven om wetten even aan de kant te schuiven als die in strijd zijn met de grondwet. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor wetten die onder bepaalde omstandigheden censuur mogelijk maken, of die het recht van vereniging beperken zonder dat de openbare orde in gevaar is. Nu kent het Nederlandse rechtssysteem geen constitutionele toets. Een speciale commissie had geadviseerd om, net als andere landen, een constitutioneel hof in te stellen. Maar volgens het kabinet is het beter als een gewone rechter in concrete gevallen zo'n toetsing doet. Het weer. Vannacht blijft het droog, minima tussen 8 en 11 graden. Plaatselijk kans op mist. Morgen geregeld zon, maar ook stapelwolken waaruit lokaal een bui kan vallen. Het wordt 18 graden aan zee tot maximaal 23 in het binnenland. Ook de rest van de week is het vrij koel en licht wisselvallig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A16 van Breda naar Antwerpen staat nog file tussen knooppunt Galder en de Belgische grens. De weg is dicht, er is vanmorgen een ongeluk gebeurd. Sindsdien is de weg afgesloten, want er moet veel worden opgeruimd en gerepareerd. Duurt ook nog de rest van de avond voor de weg daar wordt vrijgegeven. Het verkeer kan omrijden via Roosendaal over de A58 en de A4. Een lange tijd was de A1 in het oosten van het land geblokkeerd door boeren. Maar daar is de weg intussen weer vrij. En momenteel zijn er ook geen andere wegen dicht door boerenprotesten. Maar dit is lekkere rosé. Ja, van Nelleman. De door de grote Hamersma hoogst beoordeelde rosé van Jumbo. En dat voor maar €5,99. Ja, oh nou, en gewoon bij Jumbo? Ja, en ook nog eens 100% biologisch. Nelleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. Hey, ondernemer. KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Wilt u meer weten over de NOW coronasteun, zoals tips over de definitieve berekening? Of bent u benieuwd naar hoe Wouter Koolmees terugblikt op 2 jaar corona? Ga voor alle verhalen en info naar uwv.nl/overNOW. Zakelijk internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Ga voor de beste deal voor ondernemers naar kpn.com/zakelijk. Voor alle verhalen en informatie over de NOW gaat u naar uwv.nl/overNOW. UWV, oplossingen voor werkgevers. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Je administratie kan een stuk makkelijker met de handige autopas van MKB Brandstof. Daarmee kan je tanken, laden en parkeren. Fiscus proof op 1 verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Dat is het gemak van MKB Brandstof. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Maak het jezelf makkelijk met de handige autopas van MKB Brandstof. Vraag hem nu aan. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en welkom terug bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel de knikkers in politiek Den Haag. En we hebben tot 9:30 hebben we natuurlijk over de boerenkwestie, de demonstraties. U kent het ongetwijfeld met de stikstof. En natuurlijk ook een dag als vandaag, waar natuurlijk met spanning naar uit werd gekeken. Zou het escaleren? Nou, dat is toch net een klein beetje gebeurd. We weten nog niet de mate waarin, maar u hoort het wellicht in het nieuws. De politie in Friesland zet de ME in om een blokkade weg te halen bij het distributiecentrum in Sneek. Ja, dat zeg ik goed. De inzet is op dit moment nog gaande, al dus de politie. En wat dat precies in zijn werk gaat, horen we ongetwijfeld later meer over. Bij ons in de studio over dit onderwerp is Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland. Eveneens is hier Henri Kruithof, voormalige directeur voorlichting bij het ministerie van de LNV. En in een latere deel van zijn leven werd hij dat bij de VVD. En vanuit Straatsburg is bij ons het SGP-europarlementariër Bert-Jan Ruijsen. En meneer van der Tak, eerst even toch het nieuws. Het distributiecentrum wat dus door de ME vrij wordt gemaakt. Ja, ik vind dat heel jammer. Ik hoop ook dat de boeren daar snel met die ME overleggen en zelfstandig deze actie stoppen. Ik ben niet voor het, laten we zeggen, ik begrijp absoluut dat onze boeren wat willen. Ook op deze actie. En vorige keer was het natuurlijk over snelweg, brandjes met hooibalen. En daar lijken we nu wat van weg te zijn. Dat is een hele goede zaak. Maar ook distributiecentra blokkeren betekent gewoon dat bijvoorbeeld heel veel mensen niet het eten ontvangen wat ze in de supermarkt, of kunnen kopen wat ze in de supermarkt natuurlijk aangeboden wordt. En ook zijn er heel veel besteldiensten. Dus oudere en kwetsbare mensen krijgen gewoon vandaag de boodschappen niet. Dus echt roep ik op om dit soort acties inderdaad niet te doen in belang juist van al die mensen die eigenlijk gewoon hun voedsel willen kopen. We gaan straks hier uitgebreid over doorpraten. Ook even over de crisis waar het kabinet in zit. Over de bemiddelaar, de gespreksleider Remkes gaan we het over hebben. Maar eerst gaan wij praten met Mark Brasser. Hij volgt voor ons de Wimbledon-wedstrijd Nadal tegen, jawel, Van der Zandschulp. Gisteren hadden we natuurlijk al Tim van Rijthoven tegen Djokovic. Die verloor in uiteindelijk 4 sets. Maar Mark Brasser, hoe gaat het op dit moment in Wimbledon? Ja, het ziet er niet goed uit voor Botek van de Zandschulp. Staat 2-0 in sets achter. Eerste set verloor hij met 6-4. De tweede verloor hij met 6-2. Maar nu pakt hij wel een break aan het begin van de derde set. De eerste keer dat hij door de service van de Spanjaard zijn Spaanse tegenstander heen gaat. En dat is een mooi begin voor Van de Zandschulp, die derde set. Ja, die moet nu, hè. Maar hij speelt wat passief. Hij maakt iets te veel onnodige fouten. Hij serveert niet altijd even goed. Een dubbele fout op setpoint tegen aan het einde van de tweede set. Dat soort kleine dingen, ja, dat kun je je tegen een topspeler als Nadal niet permitteren. 6-4 en 6-2 dus in de eerste twee sets in het voordeel van de Spanjaard. 1-0 nu in de derde set. Een break in het voordeel van Van der Zandschulp. Het geeft aan dat hij, ja, deze partij nog niet verloren heeft. Dat hij nog niet in zijn hoofd het idee heeft dat hij hem verloren heeft. Misschien kan hij met deze break verder en kan hij deze set misschien pakken. We gaan het zien. Dank Mark Brasser. Wij gaan hierdoor eens met het onderwerp de boeren, noem ik het maar even, de boerenkwestie. Ja, laten we het eerst ook even hebben. Gisteren maakte het de afgelopen week eigenlijk, werden er verschillende partijen gesproken over een verzoeningscommissie, een bemiddelaar, een regisseur. Nou ja, je kan alle woorden wel bedenken, maar uiteindelijk ging het om een gespreksleider. Dat heeft natuurlijk iets minder impact dan een bemiddelaar. Henri Kruithof, toch even als spindokter, voormalig spindokter van de VVD. Zo'n titel die je aan deze persoon geeft is vrij belangrijk, hè? Ja, want het geeft namelijk ook aan wat je van hem verwacht. En een bemiddelaar is iets anders dan een gespreksleider. Als er onderhandelingen straks moeten gaan plaatsvinden tussen wie en wie eigenlijk, trouwens, dat weet ik ook nog niet. Maar deze gespreksleider moet gesprekken gaan leiden. Ja. Dan wens ik hem succes. Maar het is een beetje vergelijkbaar met een informateur bij de kabinetsformatie, die eigenlijk ook niet veel meer is dan een gespreksleider. Ik denk dat Johan Remkes dit wel goed kan. Maar het nadeel is natuurlijk, Johan Remkes heeft een historie op dit gebied. Bij elk gebied in Nederland heeft Remkes zeker een historie. Zeker, maar Johan heeft op dit gebied dus ook een historie, omdat hij een rapport een paar jaar geleden heeft uitgebracht waarin die halvering van de veestapel voorstelde. Hij is eigenlijk Mr. Stikstof, zou je kunnen zeggen. Ja, en dus ik weet niet of hij de meest geschikte kandidaat hiervoor is. Ik begrijp ook niet zo goed waarom hij ja gezegd heeft. Want hij staat heel nadrukkelijk als voorzitter van die commissie die dat rapport heeft uitgebracht. Heeft hij een heel duidelijk standpunt ingenomen. En om hem dan nu als bemiddelaar. Nee, dat mocht niet meer. Gespreksleider. Ik weet het niet of dat handig is. En ik ga natuurlijk naar de overkant ook even. Meneer Van der Tak. Ja. Wat dacht u toen u hoorde dat Remkes het werd? Nou ja, toen dacht ik het volgende. De meerderheid van de Tweede Kamer vraagt om een bemiddelaar. Zonder voorwaarden vooraf. En dan krijgen we nu een gespreksleider. Nou, volgens mij vult u het nou een beetje naar eigen believen in. Nee, volgens mij heeft de Kamer niet gezegd... laten de doelstellingen los en laten we maar eens even vrij gaan worstelen... Niet gezegd, om in het midden uit te komen. Het bemiddelaar moest in ieder geval een zodanige sfeer scheppen... dat in ieder geval alle belangrijke pijnpunten vanuit onze boerenkanten... in ieder geval op tafel konden komen. Dat is wel heel erg, dat die echt besproken kunnen worden. En wij hebben drie hele harde voorwaarden op dat punt. Nou, en dan vind ik het gespreksleider vind ik ook voor zo'n... man met statuur, want dat is Remkes. En dan staat hij zich niet op die statuur voor. Maar dat is zo, het is natuurlijk wel een zwaargewicht. Laten we daarover duidelijk zijn. Dat wij wel in ieder geval de mogelijkheid moeten hebben... als wij met hem gaan spreken. Dat is inderdaad nog de vraag. Krijgen we die mogelijkheid? Maar het belangrijkste is wel dat we echt... die zaken die ons dwars zitten op dit dossier, op dit stikstofdossier... om ervoor te zorgen dat we... wij gaan het ook aanpakken, dat stikstofvraagstuk. Dat ontkennen wij niet. Maar de drie harde voorwaarden... laten we zeggen, als het gaat over die onhaalbare doelen naar 2030... we hebben bijna nog maar 6 jaar te gaan. En het tweede punt is natuurlijk die kritische depositiewaarde... wat meer een indicatie was. Dat is nu een hele harde meetlat geworden... want men wil die opnemen in de wet. En dan heb je derde eigenlijk... stond er van de week een prachtig artikel in het Financieel Dagblad... waar ik bij mocht zijn, namelijk de opening van een... prachtige innovatie, hoe je uiteindelijk zo'n emissiearme stalvloer organiseert... en dat eigenlijk nog veel meer rendement ophaalt. Maar als ik je goed beluister, laten we nou van uitgaan dat Remkes inderdaad doet. Ik geloof dat hij als voorwaarde gesteld in de eerste niveau op vakantie even ging. Ja, maar ja, dat is typisch Johan Remkes. Ja, maar dat is gezien de urgentie van het probleem volgens mij niet het eerste signaal dat je moet afgeven. Kom je langs en vraag je of hij iets wil doen. Zegt hij, het is goed, maar ik heb de komende 3 weken geen tijd. Ja, zo gaat dat bij hem, ja. Maar meneer Van der Tak... even dan, dat ik het even toch scherp heb. Als Remkes u inviteert, maar tegelijkertijd ook eerlijk bij zegt... tenminste eerlijk, hard erbij zegt, moet ik zeggen... de doelstellingen en ook de tijdslijn blijven gewoon gehandhaafd. Dus die 2030 en 50%. Dan hebben wij een groot probleem. Nee, maar dan... ik wil iets scherp hebben. Gaat u op gesprek of gaat u niet op gesprek? Ik neem niet aan dat het zo gaat. Nou, het is niet ondenkbaar. Dat is zeker niet ondenkbaar, maar in die casus... dan heeft een gesprek geen zin. Daar ben ik ruim... Dan gaat u niet dus. Nou ja, ik wil wel het gesprek natuurlijk even met hem aan. Maar als ik dat voel... en als ik dat te horen krijg... dan zo, zegt u nee. Dan heeft het gesprek geen zin. U heeft zelf ook nog iemand in gedachten gehad, hè? Iemand uit diezelfde commissie, Remkes. Zeker, ik heb de hoogleraar Elbert Dijkgraaf... oud Tweede Kamerlid, econoom... ik moet je zeggen, daar hebben we heel goed samengewerkt... in dat enorme draagvlakplan van ons... om die emissiereductie te organiseren, dat stikstof... met VNO-NCW, met Bouw het Nederland, met de Twee Natuurorganisaties. Hij is hem gebeld, hè? En daar, hij is gebeld. Ja, door u? Wij hebben hem gebeld, ja. En? Enthousiast? Ja, ik moest wel zeggen, dat is ongeveer ook zo'n mooie man. Hè. Die zegt gewoon van, eigenlijk is mijn hart er goed voor... maar misschien is het toch in de vakantietijd... en met mijn vrouw thuis toch iets ingewikkelder. Maar dan geef je toch aan dat je niet helemaal de urgentie van de situatie onderschrijft? Nee, dat is niet. Nee. Albert Dijkgraaf heeft op dat punt... zegt dan, hij dan is de flauwsmoes, dat kan ook. Nee, dat is het ook niet. Ik denk dat het gewoon echt ook een heel ingewikkeld vraagstuk is. Ja, dat... En zeker de wijze waarop we met z'n allen hiermee omgaan. Okay. Dus ik snap hem, maar ik zou hem heel graag naast Remkes willen zien. Naast? Ja, waarom niet? Met z'n tweeën. Om echt te bemiddelen tussen Remkes en u weer. Nee, om ervoor te zorgen dat we daadwerkelijk proberen stappen vooruit te maken. In ons belang. Ik ga naar Straatsburg. Bert-Jan Ruijster, Europarlementariër SGP. Ja, ik kan me voorstellen dat u dat natuurlijk met... ik zie de glimlach op uw gezicht als u de naam Dijkgraaf hoort langskomen. Oh, Elbert Dijkgraaf zou dat uitstekend kunnen. Zonder twijfel. Maar het is natuurlijk wel beschamend... dat er zoiets van een bemiddelaar, schuine streep, gespreksleider... überhaupt nodig is. Ik bedoel, dit is ook wel beschamend voor het kabinet... Een goed bestuurder laat het niet zo ver komen. Het feit dat de provincies nu allemaal zeggen van... dit maken wij niet mee, dit is onuitvoerbaar. Het feit dat de hakken nu allemaal in het zand gaan bij de boeren. Dat het kabinet dit zo ver heeft laten komen... dat nu dit er iets van bemiddeling moet komen... ik vind dat echt beschamend. Het slopende is, ik kom zo mee terug... het slopende, dit hele verhaal is natuurlijk... eigenlijk, ik ga toch even hard zeggen, is de minister in deze. Staghouwer. Die had gezegd, keihard, voor 1 juli kom ik met mijn perspectiefbrief, zeg ik even. Dat betekent dus, naast alle keiharde maatregelen ga ik ook uitleggen... wat het perspectief zou kunnen zijn. En ineens hebben we gehoord dat dat november wordt. Dus je hebt dus die keiharde maatregelen... zonder enig perspectief. Ik geloof dat het een van de meest gebruikte woorden perspectief is in deze hele... Ja, maar zeker. Kijk, ik ben directeur communicatie geweest, zoals je terecht hebt opgemerkt. Communicatief is het echt een drama, hè, wat het kabinet aan het doen is. Welkomen met de maatregelen die nodig zijn om nou ja, waarom dan? Dat zien we dan wel. Maar niet met het beleid dat daar verzachtende omstandigheden kan brengen. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dat is echt zo dom. Ja. En met het dieptepunt natuurlijk dat plaatje, de kleurplaat. Ja, want die kleurplaat, iedere boer gaat natuurlijk met die plaat aan de haal. En gaat kijken, ik zit hier en wat wordt mijn probleem? En dan is dat nog niet helemaal duidelijk. Maar bovendien het flankerende beleid dat van inderdaad de minister van Landbouw moet komen, van Staghouwer, dat is er niet. Ja, maar hoe kan zoiets? Die afdelingen communicatie zitten chockvol met al mensen. Er moeten toch een paar mensen zeggen, jongens, pas even op. Misschien hoe wel kan iets er zoiets? Te vol. Ik denk dat het echt waar? Ja, ik denk dat het hoeveelheid communicatiemensen binnen die departementen is. Sinds ik daar weg ben, volgens mij het drievoudigd. Maar als je aan zo'n plaat bezig bent, waarvan je weet dat elk getal, elk kleurtje dat je invult, enorme gevolgen heeft voor boeren. Hoe is het? Dan moeten er toch een paar mensen op zijn minst zeggen, is dit wel een goed plan, mijn jongens, dit plaatje wat er naar buiten duwen? Dat is waarschijnlijk ook wel gebeurd. Alleen die hebben niet gewonnen. Die mensen die hebben kennelijk niet voldoende hun argumentatie over de tafel kunnen krijgen. Maar communicatief is het gewoon echt een ramp. Dit heeft geleid tot die enorme massale demonstratie in Stroe. Hè, met bijna 18.000 mensen. Ik ben het helemaal met Henry eens. Ik had zelfs ook verwacht dat er een economische impactanalyse ten grondslag lag. Of een kaartje met natuurwaarde. Hoe staat de natuur ervoor? En wat betekent dit voor het platteland? En hoeveel boeren worden hiermee geraakt? Dus in die zin vind ik het echt... Ik ben het volkomen eens met Henry. En ik had bij mezelf gedacht... Dat doe je toch niet zo? Ja. En toen dacht ik bij mezelf... Ja, waar is nou het perspectief? Dat we met z'n allen voor onze boeren zo hard nodig hebben. Ik denk dat dat door de manier waarop dit gecommuniceerd is, met dit kaartje zonder het flankerende beleid, dat het kabinet zich daarmee enorm in de vingers heeft gesneden. En dat jaar wat ze zichzelf gegeven hebben om het te uitvoeren, dat gaan we gewoon niet halen. Gaan we alleen maar hierdoor al. Gaan we niet halen. Maar zou het kunnen zijn dat eigenlijk Remkes voor een deel eigenlijk de rol van Staghouwer hier gaat overnemen met die manier? Als dat waar is, en ik ben bang dat zou kunnen. Dan is dat helemaal schandalig natuurlijk. Want we huren tegenwoordig binnen de Rijksoverheid wel echt overal externe voor in. En er hoeft maar een heel klein probleempje te zijn. Of we gooien er een externe commissie tegenaan. Ja. Of we een bemiddelaar of wat dan ook. Kennelijk zijn bewindslieden tegenwoordig niet meer in staat om zelf dit soort dingen te doen. Dat vind ik ook niet goed, hoor. Meneer Van der Tak, ik zeg het even wat gekscheren, maar u bent natuurlijk de opperlobbyist van Boerend en Tuinbouw Nederland. Als ik dit toch even dit zo schets. Dat is helemaal niet gekscheren, dat is die. Dat is die ook. Hij vertrok ook geen spier toen ik het zo net hem zei. Even dat scenario. Op een of andere manier gaat u toch in een goed gesprek met Remkes komen. Ja, dan zit u wellicht daar met elkaar dingen te bedenken. Waarvan je zegt, ja, dit zit er niet met de minister. Dan moet ik bij ieder ding bedenken. Johan, beste Johan, ga je dit ook daadwerkelijk voor elkaar krijgen? Ja. De eerste vraag is natuurlijk, wie zit er dan nog... Stel nou dat Sjaak van der Tak zit daar aan tafel met Johan bij Johan Remkes. Wie zit er dan aan die andere kant van Johan Remkes? Ja, precies. Nou, daar kan alleen maar de minister zitten. Anders moet je gewoon zeggen, luister eens, als de minister daar niet zit, ga ik als Sjaak van der Tak er ook niet zitten. Nee, maar dat is punt. Ja, meneer Van der Tak, u heeft net uw drie puntenlijst net uitgebreid naar vier, hè? Dus nu een vierde voorwaarde. Ja, maar let op, ik heb er nog wel mee, maar dit zijn de drie hoofdpunten, hè? Ja. En die drie hoofdpunten zijn voor onze boeren cruciaal. Want wij zien dit, en dat is precies door het kaartje gekomen, een enorme beroering gekomen. En zo lijkt het alsof het een dictaat is. Terwijl er in de kern van de zaak ook gewoon richtinggevende dingen naar die provincies gaan. En die provincies kunnen daarmee dealen en kunnen daarmee handelen. Ik vind, de provincies is ook wat afgenomen. Ik ga even naar Bert-Jan Ruijsen. Die heeft allemaal arm gebaaiend en zwaaiend gaf u aan dat u heel graag... Staatsburg is toch erg ver, geloof ik. Ja. Zeker. Kom er maar in. Wat wilt u graag ter tafel brengen? Nou, kijk, wat ik vooral ook wil benadrukken. Kijk, we hebben het nu heel veel over communicatie. Maar het is niet alleen een kwestie van communicatie. Kijk, op het moment dat de inhoud niet deugt, is er ook niet te communiceren. En ik denk dat we terug moeten naar de inhoud. En als je kijkt naar wat er nu allemaal wordt voorgesteld, reductiedoelstellingen van 50% in 2030. Als we even teruggaan naar de inhoud, dan moet je toch met elkaar vaststellen, we gaan de landbouw echt overvragen. Dus ik denk dat we terug moeten naar de inhoud. En dat ook het kabinet bereid moet zijn, ook in deze gesprekken, om dat ook weer open op tafel te leggen. En bereid moet zijn om ook dat soort zaken gewoon open en eerlijk ter discussie te stellen. Dat is volgens mij de manier om überhaupt weer iets van vertrouwen te kweken. Als we natuurlijk aan de voorkant zeggen, je mag overal over praten, behalve over de doelen. Ja, dan heeft zo'n gesprek, dat ben ik met de heer Van der Tak eens, dan heeft zo'n gesprek totaal geen zin. Maar ik ga toch even, en u zeggen, ik zeg het even als buitenstaander. Je hebt dus een beleid wat al decennia lang van de ene uitzondering naar de andere uitzondering gaat. Van geitenpaadje tot een voorslag nemen op de toekomst. Noem het dan maar op. En vervolgens krijg je de deksel op de neus een rechtelijke uitspraak. En dan zeg je eigenlijk als antwoord erop, nou, als we ooit recht hebben om nog even een uitzondering, of om het tijdspad uit te smeren of een andere route, is het nu. Daar zit toch iets merkwaardigs zit daarin. Ja, maar je vergeet wel, meneer Van der Tak, deze hele kwestie. Nou, ik kom zo bij u terug in Straatsburg. Meneer Van der Tak eerst. Nou ja. Er is ook wel in die afgelopen jaren wat gebeurd, hè? Ja, maar Rund, onvoldoende. 60, wat? Maar wel 65% varkens, 80. Een hele goede tijd waarin Hendrik van kan spreken. En ook nog een keer pluimvee, ook 65%. Inderdaad, al reductie, hè? Ja, dus, wacht even. Maar de melkquota werden afgeschaft. En hoeveel werd toen de melkproductie verhoogd? Maar dat ben ik weer met je eens. Dus enerzijds die emissiereductie. En aan de andere kant zie je toch die schaalvergroting. Die leidt tot een grotere melkplas. Dat ben ik zeker met je eens. Nou, we weten allemaal met dit land waar het land naartoe gaat. Er zijn in ieder geval op dat punt zo nu nog 15.000 melkvee. Ouders. En als je kijkt naar door de ogen haar heen, gelet ook op mensen die gaan stoppen, dan zitten we over een jaar of 10 echt rond de 7.000, 8.000, 9.000 melkveehouders. Ja, met hoeveel koeien? Want daar gaat het natuurlijk om. Natuurlijk, maar daar kun je wat aan doen. Ja, maar geef daar antwoord op. Even over minder koeien dan. Ja, maar daar kun je wat aan doen. Hè. Momenteel is een bedrijf 120 melkkoeien gemiddeld met 100 stuks, met 100 stuks vee. Nou, als je dat in, laten we zeggen, relatief is, dan zul je omlaag zien gaan, ongetwijfeld. Alleen al maar, door. Dus hebben een getalletje erbij? Nou ja, wij hebben zelf ooit een berekening gemaakt op rond die 10.000. Dan gaat echt de veestapel, die nu 1,6 is, hè? 1,6 miljoen melkveekoeien, laat ik het maar even zo duiden. En die gaat van 1,6 miljoen melkkoeien, gaan we dan naar? Gaan we daar ongeveer naar 1,2, 1,3. En dan hoeven we als zodanig met een beetje flankerend beleid komen we dus een heel eind. Ik ga naar Straatsburg nog heel even. Bert-Jan Ruijsen. Kijk, dit is niet een kwestie van, als het gaat over stikstofdossier, een kwestie van uitzondering op uitzondering, waar het op mis zou gaan. Dit is een kwestie van nationale invulling die veel strenger is dan nodig is. Als je kijkt naar onze stikstofnormen, die zijn superstreng, veel strenger dan in Duitsland. Ook als het gaat over de keuze van Natura 2000 gebieden. Daar heeft Nederland eigen keuzes in gemaakt. En daar hadden we keuzevrijheid in. Dus het feit dat we nu in dit stikstofmoeras zitten, dat heeft voor een belangrijk deel te maken gewoon met eigen keuzes die we in Nederland zelf hebben gemaakt. En ik denk echt dat we een discussie moeten aangaan over wat vinden we nou in Nederland belangrijk? Zijn we bereid om een fatsoenlijke belangenafweging te maken tussen natuur aan de ene kant en de landbouw aan de andere kant? En ik moet vaststellen dat die belangenafweging nu onvoldoende wordt gemaakt. De disbalans jarenlang andersom was, hè? Dat de natuur namelijk heeft moeten lijden onder de boeren. Als je kijkt naar hoe de situatie 60 jaar geleden was, bij wijze van spreken, hadden we natuurlijk ongetwijfeld echt te weinig oog voor de natuur. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar we zitten wel in een transitie. Ja. Waar we al heel lang in zitten en waar we al heel veel vooruitgang geboekt hebben. Dat moeten we niet vergeten. Maar let op, aanvullend op met Jan Ruijsen, vind ik wel. Kijk, wij hebben dat onder ogen gezien als LTO Nederland. He? Wij hebben vorig jaar 2 plannen gemaakt. Eentje voor de melkveehouderij. En de andere kant voor een gezamenlijk draagvlak te verwerven met natuurorganisatie Bouwend Nederland en VNO-NCW. En daar heb ik avond aan avond met mijn leden over gesproken. En het kreeg van dit kabinet geen kans. Dan denk ik, ja, nou zijn die belangenorganisaties zoals wij, die willen een stap vooruit doen. En wat je erin terugziet van die plannen, want daar zat natuurlijk wel innovatie in. Hè, net zoals wat we afgelopen week gezien hebben in Lely, Maassluis. Een topconcern, precies wat Bert-Jan Ruijsen ziet. We hebben het onszelf ook wel aangedaan. Ja, één punt wil ik daar ook nog daarin bijvallen. Bij de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden hebben we er echt wel een zootje van gemaakt. Ja. Dat is ook echt wel waar, hoor. Dus dat hebben we namelijk heel erg lang uitgesteld. Overigens dat weer onder druk van de landbouw. Maar toen we het eenmaal deden, hebben we er een broddelwerk van gemaakt. Echt heel erg broddelwerk van gemaakt. En nu gaan er stemmen op om terug te gaan naar Europa om te vragen of we dat mogen gaan veranderen. Is kansloos. Hebben we zelf gedaan, onze eigen stomme schuld. Ik wil tot slot, want we gaan de laatste paar minuten in. Wil ik het gewoon met jullie even filosoferen over hoe hier nou echt uit te komen. En ik bedoel, de eisen en de voorwaarden, de piketpalen, die zijn allemaal wel duidelijk. Maar ik pak even hier een bericht van een luisteraar. Dennis de Jong. Niet schrikken, Dennis, als je nu zit te luisteren. Vertellen jullie dan altijd halve berichten. Waarom die framing en stemmingmakerij? Nu zijn door blokkades even geen etenswaren voorraad. Zometeen, als er geen boeren meer zijn, dan is er langere tijd geen eten meer en zuivel. Maar dat zeggen jullie niet, dat dit kan gebeuren. Dat dit kan gebeuren door dit beleid. Jullie zijn de echte propagandazender van de VVD. Ja. En D66 gatver komt erachteraan. Ja, het spijt me zeer. Maar kijk, dat is stemmingmakerij van je Rijnse soort. Niemand pleit ervoor om het aantal om de voedselproductie uit Nederland weg te halen. We hebben het hier over een reductie. Over een forse reductie, dat is zeker waar. Maar niemand pleit ervoor om de boerenstand in Nederland af te schaffen. Daar moeten we echt over ophouden. Dus voedselproductie blijft gewoon in Nederland. Ook zodanig dat we ook nog voedsel zullen exporteren. Dus die verhalen van dat er straks helemaal geen voedsel meer is, dat is echt allemaal onzin. Dat zou alleen maar kunnen zijn als de oorlog van Rusland en Oekraïne heel lang doorzet, wat je als er uiteindelijk voedseltekort krijgt in Afrika. En wat dat soort dingen op invloed hebben. Maar niet. Er blijft zeker die belangrijke landbouw. Kan zeker met elkaar. Als we de dingen goed doen, maar dan moeten we het goed met elkaar aanpakken. En ik vind dat we op dit moment dus eigenlijk te weinig met elkaar doen. Als boeren samen, niet alleen dat, maar vooral met die overheid, die eigenlijk precies wat we net aan de orde hadden, dat perspectief eigenlijk niet op tafel ligt ten opzichte van de plannen die ten aanzien van stikstof er wel liggen. Maar als u nou zegt perspectief. Kijk, als ik een beetje naar die Kamerdebatten ga, dan lijkt het mij niet op dit moment, kan allemaal veranderen, heel aannemelijk dat er enorme tijdslijnen geschoven gaat worden. Dus nou, waarom niet? Van mij ook alles. Maar als ik naar die Kamerdebatten kijk, dan zie ik op dat punt weinig ruimte. U wel? De huidige wet, die zit op 50% 2035. Toen dat is vastgesteld, 2 jaar geleden, laat ik wel zeggen, met name de SGP deed u mee, ook vanwege dat feit. Waarom zou je, als het ware, daar onze boeren tegen in het haren strijken? Nou, eerlijk gezegd denk ik dat het kabinet er nu zelf voor gezorgd heeft, hoor, dat die termijn gaat schuiven. Ja? Ze hebben het zo stom gedaan dat ik denk dat uiteindelijk de doelstelling en het tijdpad dat ze zich nu hebben voorgenomen gewoon niet meer haalbaar is. Om politieke problemen, echt grote problemen te voorkomen. Ja, zeker. Om grote politieke problemen te voorkomen. Maar ook omdat je dan... En waar moet je dan denken? Zult op de enige lijn wijzen, want dat is natuurlijk wel het punt. Het kabinet zal weer met de boeren om tafel moeten. Hoe dan ook. Want zonder enige vorm van samenwerking gaat het echt nooit gebeuren. En de enige manier is om aan dat ventiel iets te draaien, om die spanning eruit te krijgen, door die tijdslijn toch, tegenover wat ik dus 30 seconden geleden zei, toch wel degelijk te gaan verlengen. Ja, dat denk ik. Ja. En waar moet ik dan aan denken? 2, 3 jaar, 5 jaar? Dat weet ik echt niet. Meneer Van der Tak? Dus. Nou, ik ben absoluut voor die tijdslijn verlengen. Zodat en onze boeren zeggen ook, wij willen dat. Maar dan moeten we ook de generaties die nu eraan komen, de jongeren, die willen ook gewoon targets weten. Wanneer ze boer willen worden, wanneer ze perspectief zien en uiteindelijk ervoor zorgen dat ze inderdaad in die verduurzamingsslag meekomen. Maar de boodschap is toch uiteindelijk, misschien dat je er wat langer over doet, maar het perspectief betekent toch ook heel veel boeren dat ze iets anders gaan doen dan ze nu doen. Ja, maar daar hebben we voorstellen voor ingediend. Hè? De piekbelasters kun je aanpakken. Met innovatie, stoppen, regeling maken of uiteindelijk verplaatsen. We hebben natuurinclusieve landbouw. Daar kan nog best wel veel mee gebeuren. Als je kijkt naar de stand van onze natuur, daar zitten een aantal boeren bij die zeggen, dit is echt gewoon goed voor een vaste boterham. Dus in die zin denk ik dat er absoluut mogelijkheden zijn dan we vandaag zien. Bert-Jan Ruijsen, dit is een laatste scenario dat we nu bespreken. Dus dat het kabinet hier zegt, nou, we gaan toch iets aan die tijdslijn draaien. Dus gewoon iets meer tijd geven om die ding te halen. Hoe denkt u dat Brussel daarop gaat reageren? Oh, er is absoluut over te praten. En het is gewoon zo ontzettend dom inderdaad geweest om die 2035 5 jaar naar voren te halen. Dat naar voren halen, dat heeft zoveel kwaad bloed gezet. En dat zet de zaak ook zo onnodig op spanning. Hier in Brussel lopen ook best wel redelijke mensen rond. Die ook best wel vatbaar zijn voor de gedachte dat een transitie gewoon tijd kost. En daar heb je tijd voor nodig. En daar moeten we echt op inzetten. Meer ruimte, zodat je niet dit soort geforceerde maatregelen treft. En je de toekomst wegslaat onder heel veel bedrijven. Want dat is wat ik ook hoor, dat jonge boeren ook tegen me zeggen... ja, met het pakket wat nu voor ligt, ik krijg helemaal geen financiering meer van de bank. Want er is zoveel groot, er is zo'n onzekerheid gecreëerd. Dus ja, we moeten met z'n allen weer proberen te gaan werken aan een toekomstperspectief voor de landbouw. En er hoort zeker ook bij dat je iets dat je meer tijd neemt om überhaupt die stikstofdoelen te halen. Harry Kruithof, ik kom dan toch even, laten we dit scenario even doorwandelen. Stel je voor dat daar wellicht nu al op ministeries plannen voor worden gemaakt hoe ze daar wat meer tijd kunnen en ruimte kunnen geven. Nou lijkt mij Remkes niet juist de man die dit een heel goed voorstel vindt... om namelijk nog verder uit te stellen en er langer over te doen. Nou, u kent hem beter. Dit is natuurlijk waar dat het net van 2035 teruggehaald is naar 2030. Ja? En dat is wel heel, dat is behoorlijk streng, zal ik maar zeggen, om het voorzichtig uit te drukken. Nee, ik denk dat Johan Remkes juist een hele geschikte... en ik dat ook op een gegeven moment de boerenorganisaties zullen zeggen. Dus niet zo gek dat Johan Remkes dat is gaan doen. Want het is wel iemand die weet hoe die moet bemiddelen, schipperen, gespreksleider zijn. Want ja, dat weten we.